zapnął na lelu z fandango. Step na asfalt, dzisiaj szuka malko. Po entertainment wyruszam w miasto. Chodź za mną, chodź za mną. Lubisz soft, życie rusza hardcore. Wielkie yo, wszyscy tutaj klaszczą. My mamy deal za to ultra maxlą. Chodź za mną, chodź za mną. Moja ścieżka kręta, nie nazwiesz jej splotem prostych. Musiałem ją wydeptać, tu propsy korzeniowski. Zwrotny punkt, ta. Pamiętasz ten rok? Miałem dziury w podeszwach, ale już wtedy byłem merłok. Ted Koch, 8 mil, cała ta historia z Foxem. Pójdzie w pięty z piętym, bo nie siedzimy pod pantoflem. Mam buty moje, wiesz, nie próbuję w twoje wejść. Dream Team nowa jakoś w grze, jedynki w 8-5. Ej, my znowu na językach jak logo w Jordanach. Bo ponoć zna kogoś, kto kogoś zna. Pozdro Kaja, spoko nara. Po śladach jeszcze będą nas odróżniać. Bossa Nova, Tango Cash. Nie Polka na koturnach, nie dorówna nam nikt. Ziom, to nowy sznyt, co widzisz w moich śladach. Że chcesz po nich iść, original z buta wjeżdża, mogą mi wiązać. Scena nie stepper, muszę tu na dobre zostać. Prosto zapnął na lelu z fandango. Step na asfalt, dzisiaj szuka malko. Po entertainment wyruszam w miasto. Chodź za mną, chodź za mną. Lubisz soft, życie rusza hardcore. Wielkie yo, wszyscy tutaj klaszczą. My mamy deal za to ultra maxlą. Chodź za mną, chodź za mną. To drogi szmat, kto mówił, że lekka być powinna. Idziemy tu po kocich łbach, szczeniackich opiniach. Z roku na rok bardziej kręta, trudniejsza w manewrach. Czuję się na niej jak burnyka w paletkach. Step by step, podeptane kalendarze. Patrzę w niebo gwiazd, szukam przed swym Ackermanem. Masę zdarzeń, co musiałem zrobić, żeby być tu. Największe kroki były niewidoczne, Bigfoot. Kilku kozaków chciało wbijać szpilki, rzucać kłody. Omijam je na instynkt, nie spuszczam głowy. Szukam nowych dróg, nie idę po odciskach stóp. Choć mojego czasem winduje o kilka stóp. Każdy chce być sobą, ale nie wygląda. Masowy naśladowca, jeden wielki drop down. Sneakersy obca, zdejmij klapki z oczu. Wyskakuj z kapci, pora szukać antidotu. Prosto zapnął na lelu z fandango. Step na asfalt, dzisiaj szuka malko. Po entertainment wyruszam w miasto. Chodź za mną, chodź za mną. Lubisz soft, życie rusza hardcore. Wielkie yo, wszyscy tutaj klaszczą. My mamy deal za to ultra maxlą. Chodź za mną, chodź za mną. Demo, krok, mixtape, krok. Freestyle, krok, teraz, krok. Studio, krok, uptown, krok. Scena, krok, teraz, krok. Demo, krok, mixtape, krok. Freestyle, krok, teraz, krok. Studio, krok, uptown, krok. Scena, krok, teraz, krok.